Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Środa, 12 kwietnia, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Taki to brzask, jak w tytule przed momentem Skubas. No, porządek poranka czy brzasku nakazuje, tak bym powiedział, jak u pani Agaty z okolic Lublina, która informuje, że 33 Fahrenheit i księżyc, a propos tego poranka, prysznic był przed budzikiem, jajecznica gotowa, więc niedługo można do pracy. A propos tej jajecznicy, przypomniała mi się jeszcze pani Helena Przepodobna z poniedziałkowego ranka. Polecam Państwu cykl właśnie ten powtórkowy, kalendarzowy, rozrywkowy przed godziną siódmą. A no właśnie, pani Helena mężowi przygotowała z samego rana jajecznicę. Zresztą chciała mu podać z samego rana, bo przygotowała, no, tak od serca, wieczorem. No, no, można się przebudzić. Środa przed nami, 12 kwietnia, 102 dzień tego roku. Słońce obudzi się. No już liczymy. Gdzie tam za godzinę? To już naprawdę gruba przesada, gdyby powiedzieć, że za godzinę. Za niecałą godzinę to też już nadto. O 5:47. No to za... trzy dalej, no za grubo niecałą godzinę. Słońce zajdzie po 19:00, z tym słońcem dziś to pan synaptyk naprawdę będzie przesadzał. Jedyny taki pozytyw a propos słońca to właśnie, że możliwe przejaśnienia, rozpogodzenia. No, taki żarcik. Dzień potrwa ponad 13,5 godziny, a imieniny Juliusza, Damiana, Wiktora i Zenona. A jeszcze dziś też imieniny czekolady, bo dziś Międzynarodowy Dzień tejże. No, z jajecznicą jakoś nie konweniuje, ale chyba jesteśmy za. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Przed nami środa, 12 kwietnia. Za chwilę prognoza pogody. Fotelu. A tam usiąść, a raz siąść się w fotelu, porządnie się wyciągnąć, tak, w słońcu się wygrzać. To nie dzisiaj. Bo pan synoptyk już w pierwszym zdaniu prognozy pogody rozwiewa nasze nadzieje na wspaniałą wiosnę. Ma być pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, ale no, możliwe głównie na wschodzie i tylko rano. Lokalne przejaśnienia. No, zawęża się ten krąg tychże rozpogodzeń, bo jedynie rano, jedynie na wschodzie i tylko lokalne. Właśnie. W większości regionów dziś nie dość, że pochmurno, to i deszczowo. Najmocniej popada na północnym zachodzie. To deszcz, bo wysoko w górach śnieg. Wiatr umiarkowany i porywisty, w porywach do 60, to na zachodzie, na północy do 65, a na krańcach południowych do 80 km/h. Ciśnięcie spada, a na termometrach w dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, zresztą 9 w większości regionów. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni plus 12. Tylko ona zna prawdę o nas. ciągle tli się gdzieś. Ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Ci, którzy wszystko chcą oddać za nią, najpierw chronią ją, a potem ranią. Sam przebacz, jeśli chcesz przebaczenia, i zrozum, że prócz niej nic już nie masz. W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Mimo to przejdziesz, by znowu być z nim. Czy przejdziesz? Czy przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? O przyjaźni. Piotr Bukartyk, państwo informują, między innymi pani Magda, no po prostu miód na moje serce. No, w Międzynarodowym Dniu Czekolady takie słodkości z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, bo tak mnie mam dziś, nasza słuchaczka obchodzi. Przypomnę, z miejsca 22 na 16 o przyjaźni Piotr Bukartyk, tak było w ostatnim 1836 notowaniu listy przebojów trójki. Niezmiennie zachęcamy do głosowania, szczegóły na naszych stronach internetowych, ale podpowiedzi także w ciągu dnia, na co warto zagłosować. 14 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, czy z kraju, czy z zagranicy. Dziś przed południem odbędzie się doroczna odprawa kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych. Weźmie w niej udział prezydenta. Po oficjalnym powitaniu głowy państwa uczestnicy narady bez udziału mediów będą dyskutować o bieżących zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem wojska. Pracownicy Warszawskiej Opery Kameralnej będą dziś po południu kontynuować protest przeciwko planowanym w ich instytucji zwolnieniom grupowym. Wczoraj pikietowali przed Pałacem Prezydenckim, dziś będą protestować przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W Warszawie spotkają się ministrowie spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. W rozmowach poświęconych przyszłości wschodniej polityki Unii Europejskiej wezmą także udział szefowie MSZ z innych państw, Chorwacji, Estonii, Rumunii i Szwecji oraz unijny komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn. Szef ukraińskiej dyplomacji Pawlo Klimkin złoży dziś wizytę w Polsce. Przyjedzie do Warszawy właśnie na spotkanie ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. W planach również wiele spotkań dwustronnych. Rada Bezpieczeństwa ONZ ma dziś wieczorem około 21 naszego czasu głosować nad rezolucją w sprawie Syrii. Projekt rezolucji zawiera żądanie pod adresem władz w Damaszku, by współpracowali w śledztwie dotyczącym ataku z użyciem broni chemicznej. Projekt rezolucji przygotowały wspólnie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Jego treść została nieznacznie złagodzona w stosunku do poprzedniego projektu, który nie został poddany pod głosowanie ze względu na sprzeciw Rosji. W Moskwie spotkają się dziś szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Dzień wcześniej do rosyjskiej stolicy przyleciał sekretarz stanu Rex Tillerson, by rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. To pierwsza wizyta tak wysokiej rangi urzędnika administracji Donalda Trumpa w Rosji. Z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych przyjmie w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Głównym tematem rozmów będzie przyszłość Paktu Północnoatlantyckiego, w tym sprawa finansowania sojuszu. A unijni komisarze mają dziś rozmawiać o sytuacji na Węgrzech, między innymi o podpisanej przedwczoraj przez prezydenta tego kraju ustawie o szkolnictwie wyższym. Uderza ona w założony przez George'a Sorosa Uniwersytet Środkowoeuropejski. Rząd w Budapeszcie zapewnia, że nowa ustawa nie ogranicza wolności akademickiej, autonomii uniwersytetów, ani swobody badawczej. Ocenę sytuacji na Węgrzech ma przedstawić wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, a sytuacją na Węgrzech ma zająć się także Parlament Europejski. Zresztą debatę z udziałem przedstawiciela Komisji zaplanowano za 2 tygodnie. Szczegóły wiadomości z kraju, z zagranicy w naszych serwisach. Najbliższy już za 44 minuty o 6. Także na stronach internetowych, na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Prawie 17 minut po godzinie 5. Szelest prasy. To już za chwilę. Everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you are done. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you're gonna go out and spend some cash and let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Kings in town. I got a dollar and a quarter, just raring to clown. But don't let nobody pay me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. No matter weather, rainy weather, birds of a feather gotta stick together. So get yourself under control, get together, and let it good time. 20 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Oczywiście w gazetach wiele na temat tego, co wydarzyło się wczoraj w Niemczech, a niemiecka policja zakłada, że 3 wieczorne eksplozje w pobliżu autokaru przewożącego piłkarzy klubu Borussia Dortmund były celowym atakiem na zawodników tej drużyny. Według policji nie ma podstaw, by twierdzić, że był to zamach terrorystyczny, jednak funkcjonariusze nie wykluczają różnych hipotez. To główne tematy dzisiejszej prasy. O tym jeszcze będziemy mówić więcej w serwisach informacyjnych, także w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. W prasie, oprócz tego, w Pulsie Biznesu o tym, że duży wzrost wpływów do państwowej kasy z tytułu podatku VAT, to już jest faktem. W pierwszym kwartale dochody z podatku od towarów i usług są wyższe o 40%, licząc rok do roku. Fiskus i eksperci studzą jednak nastroje. Rozmówca Pulsu Biznesu z resortu finansów zwraca uwagę, że na podstawie wyników z pierwszego kwartału trudno zakładać realizację zakładanych dochodów w następnych miesiącach. Podobne podejście prezentują także ekonomiści, którzy radzą wstrzymać się jeszcze kilka miesięcy z pozytywną oceną trendów VAT i nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków o poprawie ściągalności podatków. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita. To Rzeczpospolita, to za chwilkę, ale jeszcze Dziennik, bo Rzeczpospolita i temat, myślę, dotyczący większości z nas, kierowców, za momencik, ale wcześniej jeszcze Dziennik, Gazeta Prawna, o tym, że ponad 15 miliardów złotych kosztowało dostosowanie linii kolejowych do wymagań szybkich pociągów, jednak są to pieniądze częściowo wyrzucone w błoto, skoro tam, gdzie składy miały się rozpędzać, wciąż nie udało się zbudować bezkolizyjnych przejazdów, na przykład tylko na odcinku 50 km centralnej magistrali kolejowej pociągi mogą obecnie jeździć z prędkością 200 km na godzinę. Najbardziej złowroga jest odnoga prowadzącej na Śląsk centralnej magistrali, nazywany przez kolejarzy protezą koniec Polską. Tam właśnie doszło do wszystkich 3 wypadków pociągów Pendolino z udziałem samochodów. Do wszystkich doszło na przejazdach kategorii C, bez szlabanów, ale z sygnalizacją świetlną. Pendolino mogą tam jeździć z szybkością do 120 km na godzinę. We wszystkich przypadkach winę ponoszą kierowcy, ale gdyby był tam wiadukt lub przejazd wyższej kategorii, nie mieliby szans popełnić swoich błędów. Dlatego PKP PLK zamierzają przystąpić do budowy wiaduktów wzdłuż tras szybkich pociągów. W latach 2007-2019 przeznaczą na ten cel około 400 milionów złotych. Zdążyć przed Pendolino, o tym dziś Dziennik, Gazeta Prawna. No i Rzeczpospolita, już wcześniej w dwóch słowach powiedziałem, złość za kierownicą to problem, który przybiera na sile. Agresywni kierowcy muszą liczyć się z tym, że trafią na badania psychiatryczne, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Kłócący się kierowcy, nawet z użyciem siły, to coraz częstszy widok na polskich drogach. Okazuje się, że to nie tylko nasz problem. Agresji na drogach obawia się aż 80% europejskich kierowców. Tak wynika z najnowszego barometru odpowiedzialnej jazdy 2017. Kierowcy najczęściej obrażają i nadmiernie używają klaksonu. Problem dostrzega też policja i uruchomiła specjalną elektroniczną skrzynkę mailową Stop Agresji Drogowej. Trafiają tam filmy z nagannym zachowaniem uczestników ruchu. W zależności od tego, co robi agresywny kierowca, sprawa może mieć różny finał. Gdy chodzi o słowne obrażanie, niszczenie auta czy bójkę, obowiązuje tryb prywatno-skargowy. Agresywny kierowca może mieć sprawy o znieważenie lub ochronę dróg osobistych, czy też o odszkodowanie za uszkodzony pojazd. Groźby karalne to już postępowanie karne, ale wszczyna się go na wniosek. Pokrzywdzony musi więc donieść do policji na sprawcę, o czym informuje dzisiejsza Rzeczpospolita w artykule zatytułowanym Agresja na drodze pod społeczną kontrolą. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście więcej tematów w porannej audycji. Pierwsze strony gazet już za godzinę. Tymczasem na budziku 24 po 5. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Wcześniej, jak zwykle, perfekcyjnie. Perfekt. przy okazji podpowiem. I już w przygotowaniu Polski Top Wszechczasów zachęcamy także i do głosowania, a w zestawie do tegoż właśnie Topu Wszechczasów m.in. Perfekt. 27 minut po godzinie 5 sięgamy po wybrane wydarzenia z historii. No i przypominamy sobie, co już wydarzyło się 12 kwietnia i tak w 1839 roku urodził się Mikołaj Przewalski, rosyjski podróżnik i geograf pochodzenia polskiego, a także generał, badacz środkowej i wschodniej Azji. Opisał m.in. po raz pierwszy dzikiego konia, nazywanego później koniem Przewalskiego. Ponadto odkrył ponad 200 nowych gatunków flory. Zmarł w 1888 roku. 114 lat temu w angielskim mieście Eastbourne powstało pierwsze w świecie miejskie przedsiębiorstwo autobusowe. Rok 1903. 87 lat temu urodził się Jan Suzin, dziennikarz, znany prezenter telewizyjny, lektor, był jednym z dwóch pierwszych obok Eugeniusza Pacha lektorów Telewizji Polskiej. Wystąpił już w pierwszym wyemitowanym programie. Zagrał także w kilku filmach. Zmarł w roku 2012. 76 lat temu zmarł Zdzisław Karol Hennenberg, lotnik, as myśliwski lotnictwa polskiego okresu II wojny światowej, pilot dywizjonu 303. W 1945 roku zmarł Franklin Delano Roosevelt, amerykański polityk, czterokrotnie wybierany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. 56 lat temu miało miejsce wystrzelenie przez Związek Radziecki pierwszego w świecie załogowego statku kosmicznego Wostok z kosmonautą Jurijem Gagarinem na pokładzie. Lot to było jedno okrążenie Ziemi, trwał godzinę i 48 minut. Rok 1961, dziś 56. rocznica pierwszego lotu człowieka w kosmos. Obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki. 35 lat temu w Warszawie została nadana pierwsza 5-minutowa audycja konspiracyjnego Radia Solidarność. Rok 1982. A w muzycznym trójkowym kalendarium wehikuł nasz muzyczny właśnie zatrzymujemy na roku 1954. Wówczas to 63 lata temu Bill Haley wraz z grupą The Comets nagrał utwór, myślę, nieśmiertelny. Utwór uznany za pierwszy utwór rock'n'rollowy. Specjalnie dla Państwa. Od tego zaczniemy dzisiejsze muzyczne kalendarium. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring, 5, 6 and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong. Niesamowity Bill Haley, to z ponad 60 lat historia muzyki, wiecznie żywa. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego oczywiście już za kilka chwil, teraz jako, że minęła 5.30, pora na prognozę pogody. No i co pan synoptyk wymyśla? Co wymyśla? Przeplata, oj, przeplata. Na początku tygodnia lato, wczoraj coś jakby jesień, a dziś, no też w podobie rano na wschodzie możliwe lokalne rozpogodzenia i tyle, bo w dzień w całym kraju pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, najmocniej na północnym zachodzie. Wysoko w górach, prócz deszczu, także śnieg. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, na zachodzie w porywach do 60, na północy do 65, a na krańcach południowych do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. No, a na termometrach temperatura wyrównana, w dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum w większości regionów 9, najwyższa temperatura do stopni plus 12 na Dolnym Śląsku. Za 24 minuty szósta, ani się obejrzeliśmy, a to już 15 lat, od kiedy Ozzy Osbourne otrzymał swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame, rok 2002. W muzycznym kalendarzu wspominamy także pana Andrzeja Kurylewicza, kompozytora muzyki jazzowej, klasycznej i filmowej. Wspominamy artystę w 10. rocznicę śmierci. Thank you. Andrzej Kurylewicz, nieśmiertelny artysta i też nieśmiertelny motyw z polskich dróg. Za 20 minut szósta. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także o urodzonych 12 kwietnia. Spośród jubilatów kalendarza muzycznego wspominamy jednego z najsłynniejszych muzyków jazzowych ubiegłego wieku. Najsłynniejsze solowe nagrania ze wspaniałymi muzykami tego świata. 77 lat kończy dziś Herbie Hancock. We'll be right back. Rocket League, Herbie Hancock w muzycznym kalendarzu. Na dzień dobry, sygnał od państwa m.in. od pana Tomka, pani Ania z Gliwic. Dziś było, biegam, bo muszę, a nie, że lubię. Ale zdążyłem na autobus, to bardzo dobrze. Sucho, częściowo pochmurno i 6 stopni w Gliwicach. O, szósteczka to bardzo ciepło. Pan Tomek z Katowic jest też z nami. Pan Mirek z Glasgow kręci pętelki. Pan Karol mobilnie, a niech mówią, że to płyty redaktorka. No, ja coś czuję, że Budzik też ma ciekawą duszę, jeśli chodzi o granie. No, w muzycznym kalendarzu jak najbardziej. Zresztą kalendarz dyktuje taką, a nie inną konstelację gwiazd dziś. Z Myszkowa od pana Mariusza serdeczności. Pani Kasia Wiejska, korespondentka z Mazur, też jest z nami. Pan Tomek w drodze z Radomska do Olsztyna, a może do Olsztyńska. W Mediolanie była prawdziwa estetyczna uczta. Tak, tak, wierzymy. Już w drodze powrotnej. Z samego rana pani Agnieszka z nami, Stefcio i Tomcio również w budzikowym gronie. Pan Andrzej wrócił po wojażach małych i dużych, naukowych, krótkim przeziębieniu już na trening pływacki. Na dzień dobry pan Antoni z tabliczką gorzkiej czekolady. Tak, tak, kolejne przypomnienie, że to dziś Światowy Dzień Czekolady. Przyłączamy się, pan Maciek spod Babiej Góry z nami, żeglarze pani Marysia i pan Jurek. A i owszem, na dzień dobry z Bochni życzenia urodzinowe na 44. Tego życzymy, pozdrowienia z pociągu relacji Tarnów-Kraków w drodze do pracy. A dzień dobry, leżę jeszcze pod kołderką i myślę, a może pan Krzysztof ten, co poniedziałki spędza między Poznaniem a Płockiem. Na razie jeszcze pod kordełką. Pan Tadeusz z Ciemnego Rzeszowa informuje cały jeden, no i to odczuwalne chyba zdecydowanie niższe. Pani Dominika, także z nami z Krakowa, pani Katarzyna, również pan Tomek z Warmii, pani Ania z Hanoweru. Na dzień dobry pani Marzena, Seszele też na nasłuchu, tylko 26 stopni. Dobre, dobre, tylko. Pani Ela z Kluczborka, pan Sebastian z Danii, Middelfart, Fionia na nasłuchu, pani Marzena o tym, że jeszcze w objęciach Morfeusza. Na dzień dobry także pani Virginia po porannej już w toalecie i po podróży. Również pamiętamy, tak, tę wyprawę naukową na Maltę. Pan Paweł z trasy Warszawa-Nasielsk, 5 stopni, ale odczuwalne chyba 2. Zimno, oj tak. W Bratysławie plus 4 i ładne niebo. Pan Grzegorz pozdrawia z chłodnego Wałbrzucha. I jeszcze pan Zdzisław z Łodzi informuje, że mokro plus 3 stopnie. No a do tego także PDF z trasy Dębica-Rzeszów. W Dębicy tylko 2 stopnie, to od pana Marcina. A więc skrobiamy poranne drapanie fury jeszcze w kwietniu. No, pamiętamy, kwiecień, plecień, rzecz jasna. 11 minut pozostało do godziny 6. Najlepsze życzenia urodzinowe. 50 lat kończy perkusista kiedyś gangu Olsena, a od wielu lat z Dżemem. 50, a dziś stuknie Zbigniewowi Szczerbińskiemu. Wszystkiego dobrego. Jam z najlepszymi życzeniami. 50 lat kończy dziś perkusista Zbigniew Szczerbiński. Wszystkiego, co najlepsze. 8 minut pozostało do godziny 6. Czyżby pan Budzik o czymś nie wspomniał, nie zapomniał? To od pana Jacka, jak zwykle czujnego, z samego rana. Tak, tak, wiemy. Ale Studio M4 ma swoje prawa, że promienie słoneczne do nas na razie jeszcze nie docierają, ale rzeczywiście już po wschodzie słońca. I jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Guy Berryman z Coldplay kończy 39 lat. I Coldplayem zamykamy dzisiejsze muzyczne kalendarium. No i prawie na do usłyszenia dziś pięknie, dziękując za poranną korespondencję. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, za 4 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Dziękujemy bardzo. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia do jutra. I can already see your name. name. Disintegrate.